यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी बुधवार सन 2051 तदनुसार 17 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासन में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कर्तव्य होता है और एक अधिकार होता है। मनुष्य में ये एक बड़ी भूल होती है, अधिकार तो चाहता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता। और गीता में कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्मण में कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो फल प्राप्त हो जाए ये हमारे अधीन नहीं है, कर्तव्य हमारे अधीन है। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ये गीता बहुत जोर से कह रही है। कामना नहीं करना, कर्तव्य पालन करना, फल की इच्छा न करना, कर्तव्य करना। आजकल के लोग तो कह देंगे ये कैसे होगा, फल की इच्छा पहले होती है पीछे कर्तव्य में प्रवृत्त होते हैं। हमारे को रुपया मिलेंगे तो वहां जाते हैं, काम करते हैं, रुपया मिलेगा ऐसी इच्छा पहले करते हैं फिर काम करते हैं। परंतु शास्त्र कहता है, गीता कहती है, कर्मणि एव अधिकार अस्ति, केवल कर्तव्य कर्म में अधिकार है। श्री शंकराचार्य महाराज ने यहाँ लिखा है कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी। इसमें टीका लिखी है कि साधन करना है, अंतकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं देखना चाहिए। अपने कर्तव्य में तत्परता से, उसमें कहीं गलती दिख है कोई समझ में आ जाए तो उसका तत्काल सुधार करो। पर फल नहीं मिला ये नहीं, फले शब्दों निबद्धते, फल में आशक्त होता है वो बंध जाता है। करना ठीक सावधानी से है, हमें कर्तव्य तो ध्यान नहीं देना है, अपने फल की तरफ ध्यान नहीं देना है, कर्तव्य की तरफ। बड़ी विचित्र बात लगी हमें कि तुम अंतकरण शुद्धि के लिए काम करो, परमात्मा प्राप्ति के लिए काम करो, पर अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ तो ख्याल करो कि हमने कहाँ कर्तव्य में गलती रखी है, किस जगह हमने कमी रखी है, ये ख्याल करो। वो शुद्ध हुआ न हुआ इसी चिंता मत करो, कर्तव्य ठीक पालन करो, कहीं न कहीं कर्तव्य में गलती रही है। और कर्तव्य में गलती नहीं है, फल नहीं प्राप्त हुआ तो चिंता मत करो, सावधानी करो, तो करने में सावधान रहो। और जगह मैंने सुना है, एक किसी ने बात पूछी थी कि छोटी सी बात बता दो, थोड़ी सी बात बता दो। पिलानी गए थे, वहां अच्छे विद्वान भी थे, विद्यार्थी भी थे, और कई बात सुनाई तो कहा कि एक कोई बात सुना दो। तो मैंने कहा करने में सावधान और होने में प्रसन्न, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। मतलब क्या हुआ, हर एक काम करने में सावधानी रखो, वो फल हुआ कि नहीं हुआ इसी चिंता मत करो, जो कुछ विचार करो कर्तव्य पर विचार करो, करने में सावधान हरदम। साधक वो होता है जो हरदम सावधान रहता है, संसारी वो होता है जो कर्म में सावधान दिखता ही नहीं, हमने काम ठीक किया बैठ लिया जो कुछ किया कर दिया, छोटी छोटी बात में भी कर्तव्य का पालन करो। घर में गए लोटे को ठोकर की लग गई, अरे कैसे कर दिया, यहां रख दिया, फिर रखेंगे वहीं। सत्संग में गए जूती रख दी, घर में गए जूती दरवाजे पर रख दी, अरे भाई एक तरफ रख दे, फिर ठोकर लगे कोई इधर जाए कोई इधर जाए। छोटा छोटा काम, छाप छोटी छोटी बात, उसमें भी सोच समझ कर लो। सुचिंत चौकतम सुविचार यतकृतम सुदीर्घ काल यादि विक्रिया, सुचिंत चौकतम चिंत करके कहो, सुभाषित सुविचार यतकृतम विचार पूर्वक काम करो, छोटे छोटा तो बड़े से बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा। और छोटे कर्मों की भी सावधानी नहीं रह, कई भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं, बहनों की नहीं भाइयों की बात सुनी है मैंने, कि संसारी काम है क्या है, अपने भजन स्मरण करो साधन में लगे, संसारी काम क्या है, वो भी उन्नति नहीं कर सकेगा। कोई काम करो बड़ी सावधानी से करो तो साधन भी सावधानी से होगा, आदत सुधर जाएगी तो सब काम सुधर जाएगा, और कार्य कोई बिगड़ेगा तो कार्य बिगड़ना सुधर जाएगा, परंतु आदत बिगड़ी हुई सुधरेगी नहीं। एक बात याद आ गई बीच में ही, कमल रेणु का तरफ लड़कियां जन्मती है तो उसको मार देते हैं, जन्म के बाद मार देते हैं, तो ये इतनी वहां बात फैल गई है अखबारों में आई है, छोरी मरे मार दे, छोरी जल में मार दे। समाज वालों ने दूसरों ने बड़ी मेहनत की, और यहां तक कि राज ने भी विचार किया कि दंड देंगे ये करेंगे, पर आगे नहीं छोड़ा सके। ये अखबार में आया छोरी जन्म मार दो। अभी जो ये भयंकर बातें चल रही है ना, ये आदत सुधरनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शुद्ध आदत तो छोड़ देते हैं आदमी, पर अपवित्र आदत है ये बरकी तो छूटेगी नहीं, बहुत नुकसान होगा। अब छोरी मात्र जन्म उसको मार दो, अब क्या दशा होगी, समाज की क्या दशा होगी, हमारे तो ऐसे बड़ा विचार आता है मन में। राज भी चेष्टा कर ली सुधार नहीं सके, अखबार हम पढ़ी हम सुना है, हमने भाई उसको सुना देते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने का मेरे स्वभाव नहीं है, पर सुना देते हैं। ऐसी भयंकर चीज है, खराब व्यसन पड़ जाता है छूटता नहीं, मदिरा का व्यसन पड़ जाता है छूटता नहीं, कहने पर भी छोड़ नहीं सकते। बीड़ी सिगरेट तमकू चाय अगर पड़ गया, लत पड़ गई तो फिर छूटनी मुश्किल है, प्रतंत्रता होती है, पैसा खराब होता है, समय खराब होता है, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर की बीमारी होती है, उसमें भी ऐसा आया है कि पीने वाले के इतना नुकसान नहीं होता जितना न पीने वाले के ऊपर जो वो जूठा धुआं जाता है उनसे कैंसर की बीमारी होती है। एक साधु थे, पूछा महाराज बीड़ी सिगरेट पीते हो, पी देते हैं हमें पिला दे देते थे, मुझे कैसे पिला दे महाराज, कि गाड़ी में बैठे हैं ऐसे करता जा नाक में छिड़ दिया साथ पिला देते लोग, उनसे कैंसर की बीमारी होती है, ऐसी आई है बात। तो ये आदत होती है बहुत खराब चीज होती है, खराब आदत ना डाल करके भजन की आदत करो, सत्संग की रहो, स्वाध्याय की करो, सदाई व्यसन ही से सो बात रहो न जावे राजिया, व्यसन छूटता नहीं है। ये मारने की नाश करने की जो आदत पड़ रही है बड़ी भयंकर है, हमें तो भाई बड़ा दुख होता है, और हम क्या क्या करें क्या नहीं। एक ऐसी बात कहावत आती है कि बैल बैल छूटे और ब्राह्मण क्या छूटे, और क्या करें, और क्या करें बताओ, तो ऐसी आदत सज्जनों आप सुधारो सुधारो सुधारो। मैं तो एक पुस्तक ली छोटी सी, ये मातृशक्ति का घोर अपमान, अपने जो बहन और भाई दोनों है इनमें ये बहन ये मातृशक्ति है। शास्त्रों में माँ का विशेष आदर किया गया है। भगवान राम जी जब वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माँ के वहां चरणों में नमस्कार करते हैं। तो कौशल्या माँ कहती है महाराज एक माँ का एक हृदय और ही होगा और ही। कहता बेटा कुछ खा लो, भोजन कर लो, खा लो कुछ। आज सवारी निकलेगी तो जाने कितनी देरी लग जाएगी, तो भोजन में देरी होगी, कुछ खा लो। ये माँ का हृदय है समझे, कुछ खा लो। ये प्रत्यक्ष आदत है। बाजार में कोई बैठा है, कहीं गली पर कोई बैठा है, साधु है कोई बैठा है, ए भाई 10-15-20 निकल जाए तो परवाह नहीं होती। माताओं में कोई नहीं, बाबा जी कुछ खाओगे? ऐसे साधु ने एक बात सुनाई मेरे को, मैं तो वो सुनाई हुई बात सुनाता हूँ भाई, नई बात कहाँ से लाऊं। एक साधु थे, बैठे थे ऐसे ही, एक माई पहुंची कि बाबा जी मैं केला लाई हूँ, लो मेरा केला खाओगे? कहते मैया क्या बोला खावे, हमारे तो बड़ी हलचल हो रही है, मन में विषेप हो रहा है। उठा के भीतर में हलचल हो रही थी, तो महाराज जो बात पकड़ी है बात छोड़ दो, लो केला खा लो। कोई संत कह दे तो महाराज गुरु का काम कर दिया, माँ का काम भी कर दिया और गुरु का काम भी कर दिया। पकड़ी बात छोड़ दो, हलचल बढ़ जाएगी। तो इन माताओं के खिलाने की मन में रहती है, ऐसी बात रहती है। छोरा छोरी में देखो तो अपने भाई बहन छोटा होता गोदी में रखते हैं, छोरी को कोई दी जाएगी तो जेब में छोटे भाई बहन को देगी, ऐसा और खा जाएगा। कि आदत है ये, क्योंकि उनको पालन करना है बालकों का, तो भगवान वैसे हृदय देते हैं। आप भूख जा जाए बालक को खिला देगी, आप कष्ट उठा देगी बालक को कष्ट नहीं उड़े देगी, ऐसा हृदय राम जी ने दिया है। आजकल अपने बालकों को भी मार देती है, आजकल तो डाकन हो गई, बड़ी डाकन हो गई, खुद के बालकों को खा जाती है, मार देती है, नष्ट कर देती है, बड़ी परवाह क्या करें, सब जमाना कैसा है। तो राम जी ने कहा कि माँ मेरे को तो राज मिल गया, अब सवारी निकलेगी राजगद्दी होगी वो नहीं, मेरे को राज मिल गया। पिताजी ने वनवास का राज दे दिया, जंगल में निकाल दिया, ऐसे कहे तो माँ को दुख होगा, इस बात मेरे को जंगल का राज दे दिया। तो माँ को बड़ा विचार आया कि बेटा क्या बात है, क्या अवगुण हुआ, तो तुम्हारे को वनवास दे दिया। हाँ तो वहां कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए पिता की अपेक्षा माँ का दर्जा ऊंचा है। तुम्हारे पिता कहता है कि वनवास भेजो, मैं कहती हूँ मत जाओ, मत जाओ, तुम रह जाओ, तो तुम जंगल में नहीं जाना चाहिए। दोनों के विवाद हो जाए तो माँ का कहना करना चाहिए, ये शास्त्रों की रीति है। अब देखो कौशल्या माँ कितनी ऊंचे दर्जे की माँ थी, जिनके बेटा राम जी बन गए वो कोई मामूली स्त्री नहीं थी, पर वो भी बेटे के लिए यहाँ तक की बात कह देती है कि तेरे पिता से मेरा दर्जा ऊंचा है, तू वनवास में मत जा, यहाँ रह जा। बेटे के हित के लिए अपनी बड़ी बात कह देती है, रहना चाहिए। राम जी ने कहा माँ, उधर पिताजी और माता ने दोनों ने कहा है, जो पितु मात कहे वो बन जाना तो कानन शत अवध समाना। तुम्हारी छोटी माँ ने केकी ने कह दिया है और पिताजी ने कह दिया है तो 100 अयोध्या का समान है। मैं 1 अयोध्या में रखती हूँ और वो माँ कहती है कि वो 100 अयोध्या का समान है। कितनी भीषण बात, जो पितु मात कहे वो बन जाना तो कानन शत अवध समाना। इतना ही जाओ माँ, तो बात क्या है कि माँ का दर्जा ऊंचा है। तो माँ ये मातृशक्ति है, अब मातृशक्ति मातृशक्ति को मारने लगे तो कौन उद्धार करेगा बताओ? या कन्या जन्म दे के मार दो, जो क्या दशा होगी? दूजे तो महिला कहते हैं, मैं मातृशक्ति कहता हूं। पुस्तक लिखा उसमें लिखा है मातृशक्ति का घोर अपमान जो कन्याओं को गर्भ गिरा देते हैं। तो ये मातृशक्ति है, इसका आदर करो। तो माताओं को चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करें और पिता को भी चाहिए अपने कर्तव्य पालन करें, पुत्र को भी चाहिए कि अपने कर्तव्य पालन करें। अपने कर्तव्य पालन करने का तात्पर्य क्या है? जैसे दशरथ जी ने दे दिया कि बेटा वनवास में जाओ, तो वनवास में जाना हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मण जी ने बात सुनी तो बड़े तेज हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आपको वनवास में निकालने वाला है कौन? मैं गद्दी बैठाऊंगा। मैं जो अस्त्र शस्त्र धारण कर धनुष बाण तलवार बंदूक धारण करता हूं, ये श्रृंगार के लिए नहीं है, ये इस दिन के लिए है। कौन उठाता है? मैं बैठाऊंगा गद्दी, दशरथ जी को कैद कर दूंगा। अरे बोला मामा अगर विराजित आ जाए भरत का मामा तो युजा जी को मैं देख लूंगा अकेला। सब कितने आ जाओ, सबको ही कर दूंगा। बड़े जोर से बिगड़े। भगवान ने कहा लक्ष्मण कोई राज्य बढ़िया कोई संपत्ति हो कोई मुक्ति होती हो तो उसके लिए करो, ये कोई चीज है। और देख पिता के वचन टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। सीता का त्याग कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, पर पिता की आज्ञा पालन कर नहीं सकता। ये कर्तव्य है, कर्तव्य है। अपने जब पिताजी ने कह दिया अब उसी आज्ञा से चलूंगा। ऐसे माता पिता की आज्ञा पालन करना संतान का कर्तव्य है। और माता पिता का कर्तव्य है कि संतान का भला देखे। को वा गुरु ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवा। गुरु कौन है? प्रश्नोत्तरी में आया है कि शिष्य हितोपदेष्टा, शिष्य का हित वो उपदेश दे, उसका कल्याण हो उपदेश दे। और चेला कौन है? कि गुरु भक्त जो गुरु आज्ञा दे ले वो काम करे, ये चेला का धर्म है। तो कर्मण्य अधिकार से अपना कर्म करना, अपने आज्ञा का पालन करना, अपने ठीक तरह से जो भक्त पर कर्तव्य आ जाए उसका पालन करना, फल की इच्छा न करना। अधिकार हमारा नहीं है, कर्तव्य है। आज अधिकार को लिए तो लोग बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं पर कर्तव्य पालन के लिए नहीं। एक गांव की मैंने बात सुनी, वहां गए तो वोटों का वक्त था। उन्होंने कहा आपके यहाँ इतना कूड़ा कचरा पड़ा है गांव में, कोई मैत्र नहीं आता है। उन्होंने कहा पांच वर्ष के बाद एक मैत्र आता है और कोई नहीं आता। कौन? वोट मांगने वाला। पांच वर्ष में एक बार आता है, सफाई करेंगे, वोट मिल गया फिर देखेंगे नहीं जाएंगे नहीं गांव की क्या दशा है क्या नहीं है। तो ये क्या है? अधिकार मिल जाए, अधिकार मिल जाए, अधिकार मिल जाए, वो अधिकार ठीक नहीं है, वो रहेगा भी नहीं। जो निरपसे अधिकार ले करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहत नादि अकार। आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, मन में आ गई इस बात तक कह देता हूँ, आप माफी कर देना। जो अधिकार लेकर के और अपना काम नहीं करता उसका अधिकार चला जाता है, धिक्कार होता है। धिक्कार जो नृप से अधिकार लेकर तन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार, अधिकार नहीं रह जाएगा, अधिकार धिक्कार रह जाएगा। तो कर्तव्य का पालन पूरा करो। कर्तव्य का दास है अधिकार। कर्तव्य पालन करेगा तो लोग अधिकार दे देंगे, और कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो उसका ठहरना मुश्किल है। और ठहर जाए कोई पूर्व भाग्य के कारण से, परंतु वो लोगों में आदर नहीं पाएगा। और अपने कर्तव्य का पालन करने वाला कोई वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, ठीक पालन करने वाला आदर हो जाएगा। अपने कर्तव्य ठीक पालन करता, कोई कहे गृहस्थ आश्रम ठीक है कि साधु आश्रम? न साधु आश्रम ठीक है न गृहस्थ आश्रम है, अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। साधु तो साधु का धर्म पालन करो, गृहस्थ तो गृहस्थ का धर्म पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करता है वो श्रेष्ठ हो ही जाता है, श्रेष्ठता की जरूरत नहीं रहती। ठीक तरह से कर्तव्य का पालन करो तो अपने जिम्मेवारी है, उस काम को तत्परता से उत्साह से सांगोपांग सुचारू रूप से करते जाओ। तो उस वास्ते करने में सदा सावधान रहो, साधन करते हुए भी जब मालूम हो जाए विचार भी ये साधन ठीक है, पूछ लो, विचार कर लो, उसमें विनिमय कर लो, जहाँ श्रद्धा हो वहां देख लो, जिस ग्रंथ पर श्रद्धा हो ग्रंथ देख लो, उसको देख करके वे में सुधार करते चले जाओ तो बहुत जल्दी तत्वों की प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। तो कर्तव्य पालन करें तो कर्तव्य पालन, कर्तव्य का दास है अधिकार, अधिकार को चाहते हैं, कर्तव्य पालन नहीं करते। एक पत्र आया, याद आ गया, वो लड़का लिखता है कि तुम्हारी सत्संग में हमारे पिताजी आए हैं, उनको समझाना कि पुत्र के प्रति दया रखे, अपने कर्तव्य का पालन करे। समझा रहा है, अब पुत्र कहते हैं पिता कर्तव्य का पालन करे, मेरे को हंसता है, भाई तुम पालन करो, तुम पुत्र हो तो पिता की आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये आज दुर्दशा हो रही है, गृहस्थी तो कह साधुओं को बाबा थे साधु बने, आप कर्तव्य पालन नहीं करो, या साधु के तुम कर्तव्य पालन नहीं करो, लड़ाई होगी और अपने अपने कर्तव्य पालन को शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म न्यभिरता संग सिद्धि लभते नर, भगवान कहते हैं गीता में कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, सिद्धि हो जाएगी। अपना जो कर्तव्य वो करो, दूसरे कर्तव्य देखो मत। अधिक है अरे वो मान तो अधिक है, एकांत बड़े नम्र शब्दों में आप ऐसा न करें तो बड़ा अच्छा है कि सचा अच्छा अच्छा जन्म कोई अर्ज नहीं कहना है, कर्तव्य है। ये इतनी ऊंचे दर्जे की बात है, हमारे बहनों की बात क्या कहें, कभी कभी मैं बड़ा नतमस्तक हो जाता हूं। गांधारी ने सुना कि तुम्हारा संबंध जिसके साथ हुआ है, ब्याह होने वाला है, उनकी आंखें नहीं है, धृतराष्ट्र का अंधा है, तो आंखें रहते हुए पट्टी बांध ली। मारा क्या बताऊं हमारी महिलाओं की सूझ कितनी विचित्र है, कि जो सुख हमारे पति को नहीं है वो सुख हमें नहीं रहना, कितनी विलक्षण बात है। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलेगा भारतवर्ष की नारियों में, मिलेगा ये। आंखें बांध ली, अपनी पट्टी बांध ली, मैं देख नहीं देखूंगी, आंखें रहते हुए दियो, कितने विलक्षण बात है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उनको सुख नहीं वो सुख हमें नहीं रहना है। इस वास्ते विधवाओं का अपना वेश बदल देती है, पति शांत हो गए अब सुंदर वेश कच्चे रंग आंग और नाड़ी ओढ़ना सब छोड़ देती है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य सादगी से रहना है। देखो ये साधु बनते हैं ना हम लोग, ये तो मनगढ़ंत साधु है, और विधवा हो गई उनको भगवान ने साधु बनाया है। साधुओं का और विधवाओं का त्याग करना कर्तव्य है, तो भगवान ने बना दिया। एक तो मन घन दवाई ले, एक अच्छे वैद्य के द्वारा दे, तो वैद्य के द्वारा दवाई है वो अच्छा होता है, क्यों वो जानकार है। ऐसे भगवान के द्वारा दे दी दवाई, विधवा बना दी, तो वैधव्य का पालन करो। शास्त्रों में इतनी लिखी है बात कि कोई ब्रह्मचारी हो तो उपगुरुवान और नैष्ठिक, दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही भजन ध्यान में लग जाए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी की सदगति होती है, जैसे भीष्म जी हुए ऐसे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी गति होती है, वो बताई कि पांच सात बालक हो जाए किसी बहन के, अरे वे पति मरने के बाद ठीक अपने धर्म का पालन करते हुए पालन करे, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी गति को प्राप्त होती है। कितने बिल्कुल बात है, आबाल ब्रह्मचारी होकर मनुष्य जिस गति को जाता है, विधवा होने पर अपने धर्म का ठीक पालन करे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति को जाती है। पांच सात बालक पहले हो गया, हो गया। अपने कर्तव्य पालन का कितना ऊंचा दर्जा है। बहनों माता अपने अपने कर्तव्य पाले, सास है अपने कर्तव्य पालने के, बहू को ठीक देना, ठीक रखना है, ये विचार करना चाहिए कि हमारी बहू ने क्या काम किया है, अपने माँ बाप भाई भौजाई भतीजे आदि कुटुंब अपना खास छोड़कर हमारे घर पर आई है। पति को भी चाहिए कि अपने सब कुटुंबियों को माँ बाप को छोड़कर हमारे आई है, तो इसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसको कष्ट हुआ तो फिर मेरा पतिपना क्या रहा। सास को भी चाहिए, बहू को कष्ट हो जाए तो फिर तुम सास क्या बने। तो चाहिए कि कुटुंब सब छोड़ दिया, अब पति की सेवा भी नहीं कर सकती तो क्या तने त्याग किया। माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजे उनको सब छोड़ दिया, अब एक काम नहीं कर सकती। जो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर वाणी मन से एक ही धर्म एक कर्म, एक ही धर्म दशकम धर्म लक्षण, धर्म के दस लक्षण है। और नेम और व्रत ये पांच पांच है, बीस होते हैं सब मिलकर के। इतना पालन करना है मनुष्य, उतना एक पति के धर्म का पालन करना, पति की आज्ञा का पालन, पति की प्रसन्नता लेना, सास की प्रसन्नता लेना, जेठानी की प्रसन्नता लेना, देरानी का भी प्यार करना, ननदों को भी आदर देना। घर में जा रहे से काम कितना बढ़िया काम होगा। एक अपने कर्तव्य का पालन करे, एक न करे। बहुत वर्षों की बात है, मैं अजमेर गया था तो एक सासू बहू लड़ती थी, तो लोग कहते थे सासू का खराब है स्वभाव। वास्तव में सासू बहू की लड़ाई हो तो समझदार कहेंगे बहू का कसूर है, कसूर छोटे का होता है बड़ा नहीं होता। पर लोग कहने लग गए महाराज बड़ों का कसूर। आश्चर्य जैसी बात है, लड़ाई होती तो छोटे का कसूर होता है, परंतु स्वभाव खराब होने से लोग कहते हैं सास का स्वभाव खराब है। तो अपने स्वभाव को ठीक बनाओ। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि साथ में स्वभाव जाएगा, रुपये साथ में नहीं जाएंगे, परिवार साथ में नहीं जाएगा, घर वेश बढ़िया गहना कपड़ा साथ नहीं जाएगा, और स्वभाव कौड़ी भरे पीछे नहीं रहेगा, सदा साथ जाएगा। स्वभाव सुधरा हुआ हो तो सब जगह आनंद होगा, सब शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो घर वालों को नहीं सुहाएगा, कैसी विशेष बात है। तो क्या काम धंधा एक करना और दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना। काम धंधा में तो अपने अगाड़ी रहे सबसे, और सुख और आराम भोजन में उनमें इतनी सीख है। अब होता क्या है कि आराम और सुख तो मैं लू, काम धंधा तुम करो तो लड़ाई होगी। काम मैं करूं आप आराम करो तो सब में सुख होगा। सास को चाहिए कि बहू आई है, बहुत अच्छा काम करो, ठीक है, शिक्षा देवे अच्छी बात है, परंतु ख्याल रखे इसको दुख तो नहीं हो रहा है, देरानी से जिठानी से मेरी बेटी से कभी दुख तो नहीं हो रहा है, नो तो दूर करो जल्दी। क्यों, अब माँ तुम ही हो, भगवान महाराज भगवान का ब्याह हुआ, दशरथ जी महाराज आए, चारों बहुओं को लेकर के ब्याह करके आए, वहां बैठे बात करते रणवास में, जो जनक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जनक कहली भाट जी भी बनने आया, भाट जी में जैसे भाट वाह वाह करे ऐसे दशरथ जी महाराज जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब जनक जी की प्रशंसा करने से बहुएं राजी होगी कि नहीं, अपने माँ बाप की प्रशंसा तो सब बालकों से लगती है। आज क्या करते, बहू आई कुछ संभाल कम लाई है, वो तो वो कहती है या इतनी सी लाई है, इतना लड़ लाई, इतनी चीज लाई, इतना फल लाई है, किसको खरीदे हमें। तो बहू को लगता है बुरा, वो आज तो चुपचाप बैठी है, पर ये बीज बो दिया गया, फिर किसी दिन इसका ही आएगा, कई दिन सासू का, कई दिन बहू का भी आ जाएगा, फिर क्या दशा होगी। अभी अगर प्यार करे तो कितना बढ़िया है, वृद्धावस्था में पार करेगा। तो अब क्या करें, क्या के थोड़ी है तो वैसी वैसी मिठाई चुपचाप भीतर बनाओ, बना करके दो तीन चार गुड़ी फिर गांव में बांटोगे, मेरे बहू रावण सामान लाई है, ऐसा फल लाई है, इतनी मिठाई लाई है, बांटो सब्जी गई। तो बहू पर असर पड़ेगा कि बाबा जी आपको कहने में क्या जोर आया, मिठाई बनाने में पैसे लगते हैं, पैसे लग जाओ 100-200 रुपए लग जाए, पर 100-200 में एक आदमी खरीदा जाए महंगा नहीं है, सस्ता है। बहू आपकी हो जाएगी सदा कि मेरी माँ की प्रशंसा के लिए ऐसा किया, ये कर्तव्य है। उनको कैसे सुख हो, कैसे आराम हो, उनकी प्रसन्नता लो। माता पिता गुरुजन है, वे जैसे प्रसन्न हो वैसे काम करो। कि महाराज कई ऐसी बात है उल्टी आ गया तो ये जरा विचार न कि थोड़ा ध्यान देकर सुने आप लोग। उल्टी सुल्टी कैसे ही आज्ञा दे तो पालन करना ऐसा वचन आता है। भगवान राम जी ने कहा है कि क्या भाई अनुचित उचित विचार तजे पाल पितु बहन ते भागी सुख सुज सके बसई अमर पति आए। अनुचित उचित विचार तजी लक्ष्मण जी ने कहा कि अनुचित है ये स्त्री के वश में होकर कहा, ये पिता की भाग्या थोड़ी है, ये तो स्त्री जीत है, इसको तो स्त्री जीत गई, स्त्री का दास हो गया। भाई ऐसी बात नहीं करना, पिता हमारे सत्य प्रतिज्ञा है, सत्यवादी है, कहा है मैं तो पालन कर, उचित नहीं है कि उचित अनुचित विचार मेरे को नहीं करना है। बड़ों की आज्ञा में उचित अनुचित उचित विचार तज जय पाल है पितु बहन, कैसा है हमारे पिताजी ने कह दिया वो आज्ञा पालन करना है। तो ते भागी सुख सुज सके, सुख के भाग भी होते हैं, जस भी होता है, और बसई अमरपति परलोक में स्वर्ग होता है, ऐसी बात होती है। तो लोक में परलोक में सबसे ठीक होता है, तो पिता की आज्ञा पालन करो, पति की आज्ञा पालन करो, माँ बाप की आज्ञा पालन करो, नौकर हो तो मालिक की आज्ञा पालन करो, प्रजा हो तो प्रजा राजा की आज्ञा पालन करो, सब बड़ों की आज्ञा पालन करो। अब के उसमें आज्ञा में अगर भी अनुचित है तो अनुचित उसके अपन दिख जाए, वास्तव में तो अनुचित दिखना ही नहीं चाहिए भक्त को, परंतु इतनी भक्ति नहीं है अनुचित देखे तो अनुचित दिखे तो उस आज्ञा को पालन मत करो। अब ध्यान दे कि सुनना सब बात, इतनी नहीं रखना कि आज्ञा मत पालन करो, इतना नहीं पकड़ना। उन्हें आज्ञा दे दी गए तुम जहर दे दे इनको, रसोई बराबर जहर दे सकती है, मत दो। पति की आज्ञा हो गई तो पति की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है, पर पति कहते हैं जहर दे दो तो जहर देने से नरक पति को होगा और आज्ञा भंग करने से मेरे को नरक होगा, तो मैं बेशक नरक में चले जाऊं पति नरक में नहीं जाए, इस बात से वो आज्ञा भंग करी तो उसको दोष नहीं लगेगा। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पति सेवा है तो सेवा करनी चाहिए, वो भी किसी कर्म से नरकों में जाए तो ये पत्नी का थोड़ा ही कर्तव्य है। और सास है उसको समझावे, ऐसे पत्नी गंधारी ने आंखों के पट्टी बांध ली, परंतु जब कौरव पांडवों का जुआ खेलना हुआ उस समय में गंधारी जाकर धृतराष्ट्र को कहती है आप क्या कर रहे हो, ये छोरे मर जाएंगे आपस में, कट करके मर जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो स्त्री को भी कहने का अधिकार है कि ऐसी स्त्री जो आंख पट्टी बांध ली, इतना पतिव्रत पालन करने वाले की भी सलाह देने का कर्तव्य है। मित्र होता है पति को चाहिए अपने स्त्री को मित्र माने, और स्त्री को चाहिए उसको परमेश्वर माने, शास्त्र में आता है। पर मित्र जैसे सलाह देता है ऐसा सलाह देने का स्त्री को पूरा अधिकार है कि आप ऐसा मत करो, ये करने का इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो गांधारी कोई निंदा नहीं करता कि धृतराष्ट्र को शिक्षा देती है, निंदा करते धृतराष्ट्र नहीं करते, गांधारी निंदा नहीं करता कोई भी, वो पुत्र के मुंह में फंसे हुए थे। गांधारी का देखो माँ बाप में माँ का स्नेह ज्यादा होता है, बालक पर पिता की अपेक्षा माँ का ज्यादा स्नेह है। दुर्योधन ने जाकर माता गांधारी से वरदान मांगा, आशीष मांगा, नमस्कार किया कि माँ आशीर्वाद दे दे मेरी विजय हो जाए, आशीर्वाद नहीं दिया। क्या बेटा अधर्म की बात, आशीर्वाद कैसे दे दूं? ये विशेषता से खुली है जब समाप्त हो गया युद्ध और सब लोग मारे गए, उस समय में गांधारी 100 बहुओं को लेकर के वहां जाती है, वे अपने अपने पति को पहचानो सती हो जाओ ऐसा कहती है, जैसे माँ माँ माँ माँ ना हो जिसका, उसे 100 बेटा मारा जाए और 100 बहुआ रो रही है, उस समय माँ का क्या हृदय होता है? एक बेटा मर जाए और बहु विधवा सामने है तो माँ की दशा दुर्दशा होती है, आप हम जानते नहीं है। कितना दुख होता है, ऐसा दुख हुआ उसको। तब कृष्ण भगवान सामने गए कि माता जी आप श्राप मत देना, पांडवों को श्राप मत देना। तो युधिष्ठिर महाराज नमस्कार करने गए हो तो आखा ने पास में यार से निजर गई, युधिष्ठिर के नख जल गए, नख शो हो रहा था बेटों का, दृष्टि पड़ी पतिव्रता की, नख जल गई, पीछे हो गई। अर्जुन तो कृष्ण के पीछे चला गया। देखो महाभारत की बात, महाराज कृष्ण ने कहा कि देखो गांधारी तुम याद करो, दुर्योधन जब जाता था युद्ध में तो तेरे को कहता था आशीर्वाद दे दे, तो तेने आशीर्वाद नहीं दिया, वो याद रखना, अभी दुख में भूल मत जाना, वो अन्याय पर था, पांडव न्याय पर थे, उनको श्राप मत देना। गांधारी के रोष गुस्सा आ रहा था तो कहा कि उसको नहीं दू, तेरे वंश का, मेरे वंश का नाश कर दिया, तेरे वंश का नाश हो जाएगा। हाँ माँ जी बहुत ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, समझे, याद हो गए नाश हो जाए। वो सह लिया माँ जी, इनको मत दे, तुम खुद आशीर्वाद क्यों नहीं दिया दुर्योधन को, तो अन्याय पर था। तो ये बात याद दिलाई, तुम माँ या आशीर्वाद नहीं देती, इतनी पतिव्रता, हमें पुत्र का कितना स्नेह होता है, बेटे का स्नेह, पर बेटे को भी अधर्म पर आशीर्वाद नहीं दिया। कर्तव्य अपना पालन करो, कर्तव्य, बेटा कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, और मुंह में आकर कैसे कह दे, तो इतनी पतिव्रता होने पर भी मुंह में आई नहीं, फंसी नहीं मुंह में कि जिसे अन्याय कर दे। ऐसे माता है, पिता है, भाई है, सब अपने अपने कर्तव्य, स्वे स्वे कर्मणिया भी रहता संसिद्धि लभते नर, अपने कर्तव्य का पालन की सिद्धि हो जाए। तो आपस में बड़ा स्नेह रखो, काम धंधा आप लो, आराम दूसरे को दो, आदर प्रशंसा दूसरे की करो, घटना परिश्रम करना अपने काम में लाओ। अगर ऐसा करे तो निहाल हो जाए, घर पवित्र हो जाए, सभी अपना अपना विचार कर दे, कर्तव्य अपना पालन करना है, अब इनको सबको सुख पहुंचाना है। स्त्री को चाहिए कि घर का कितना आराम और कितने माँ बाप, उनको छोड़कर आई हूँ जैसे समुद्र तर करके किनारे आकर डूब जाए, सबको आकर आई यहाँ पर, पति का भी प्रसन्नता नहीं ले सकती, सास ससुर का भी प्रसन्नता नहीं ले सकती, तो मेरे इतने समुद्र तर के आई डूब किनारे पर आकर के, तो मेरा तो काम सेवा करने का है, वे सुख पहुंचाओ दुख पहुंचाओ कोई परवाह नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो स्त्री को तो चाहिए ऐसा, सास बहु को चाहिए ऐसे दृढ़ जिठाने का आपस में, मेरा कर्तव्य क्या है, देरानी है लड़की की तरह होती है, छोटी है, इसलिए क्षमा कर दिए, गलती भी करे तो बारे में कोई बात नहीं। और देवरानी को चाहिए कि श्रेष्ठानी है ये तो सासू के समान है, इसका आदर करना है, इसकी आज्ञा का पालन करना है, ऐसे घर में करो तो आज घर स्वर्ग हो जाए, हमारा आनंद हो जाए, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, और उनके अधिकार, उनका अधिकार तो बेटे का, कर्तव्य माँ बाप का, कर्तव्य बेटे का, अधिकार माँ बाप का, उनकी सेवा करना, अपना अपना काम ठीक तरह से करे, सब ठीक हो जाए, साधु कर तो साधु ठीक हो जाए, गृहस्थी कर तो गृहस्थी ठीक हो जाए, बहनों करे तो बहन ठीक हो जाए, भाई लोग कर तो भाई लोग ठीक हो जाए, जो जो कर्तव्य करेगा उसका दर्जा ऊंचा हो जाएगा। सत्संग से और क्या करते हैं हम, सत्संग से दो बात होती है, एक तो भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, उनसे अंतकरण स्वतः शुद्ध होता है, और एक शिक्षा मिलती है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा प्रकाश मिलता है। रास्ते चलो तो प्रकाश होने से रास्ते ठीक चलते हैं, बिना प्रकाश के आदमी तेजी से नहीं चल सकता, दिन में आदमी वृक्षों के भीतर दौड़ता हुआ निकल जाता है, और रात हो जाती है, मकान अपना परिचित है, ठीक तरह से भाई कोई ये ठोकर लगने की है नहीं, तो भी धीरे धीरे चलते हैं कि ठोकर नहीं लग जाए, कोई थम्बा भी नहीं लग जाए, क्योंकि अंधेरा है, तो अंधेरे में सूझता नहीं क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, प्रकाश में, तो वो प्रकाश सत्संग मिलता है, सत्शास्त्रों से मिलता है, बड़े बूढ़ों से मिलता है, उस प्रकाश के अनुसार अपने चलो, उनके आज्ञा के अनुसार चलो, सब ठीक होगा। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति देवश, सबका लोचन शास्त्र है, शास्त्र ही पश्यन दिवे द्विजा, जो संत है, ब्राह्मण है, पंडित है, वे शास्त्रों से देखते हैं, गावो गंधेन पश्यन्ति, गाय है वो नाक से देखती है, हर एक चीज देखो ऐसे करेगी फूंका, कोई नाक से सूंघती है। ये वर्षा होती है थोड़ा सा हरियाली हो जाती है ना, उस समय में बछड़िया गायें खो जाती है, मिलती नहीं है। क्यों है कि वो देखती है, देखती है चराई हूँ, देखे हरी हरी आगे दी, आगे घास ज्यादा है, आगे घास ज्यादा है, घास तो थोड़ा थोड़ा है, पर ऐसे तो दिखे तो नील दिखे तो चली जाती है। इस वास्ते कहावत है कि लोभ लागो वाणियों और तुरखे लागी गाय, बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़ा ही जाए। तो आगे आगे इस वास्ते इस समय में गऊ बछड़े खो जाते हैं, ग्रस्त किसान लोग जाते हैं, तो वो खो जाए क्यों, आगे दिखे आगे दिखे आगे, इस वजह से लोभ से आगे बढ़ जाते हैं। तो गाओ गंधे न परिश्रम थी, गाया देखती है सूंघ करके, अरे गाय वो सूंघेगी, मैं सूंघना किस ढंग का होता है उनका, यू करती है तो यू कर दे ना श्वास भीर जाओ, सूंघना तो श्वास लेने से होता है, उनको ये पता है कि लेने क्यों देने का, ऐसे करेगी। तो गाओ गंधे न परिश्रम थी, चक्षु भ्यामित्रिय जना और शास्त्रे पश्यन्ति वे द्विजा, चारे पश्यन्ति राजा ना शास्त्रे भेद जना, जो राजा लोग है वो गुफिया पुरुष के द्वारा सीआईडी विभाग के द्वारा देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, वो आंख है सीआईडी है उनके, और शास्त्री पंडित होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वे शास्त्रों से देखते हैं शास्त्रों में क्या लिखा कैसा है, शास्त्रों में देखे और चक्षु भ्यामित्रिय जना, दूसरा को आंख होते दो आंख देख दूसरे तो गाओ गंधे न पश्यन्ति, चक्षु शास्त्री पश्यन्ति वही द्विजा, चारे पश्यन्ति राजा नाम चक्षु भ्यामित्रिय जना, इनकी दृष्टि अलग अलग होती है। तो शास्त्र से देखता है वो ठीक होता है, यस्य नास्ति अंध से होने शास्त्र नहीं है वो अंधा है, तो शास्त्रों का काम सत्संग से होता है, सत्संग से शास्त्रों से ज्यादा होता है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत पंडित बन जाने पर भी ज्ञान जल्दी हासिल नहीं होता है, सत्संग घंटा डेढ़ घंटा करने से भी बहुत प्रकाश मिलता है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है हमारा, ये बात समझ में आ जाती है तो आदमी रास्ता मिल जाता है सब जगह प्रकाश। तो अंधेरे में चलने पर एक मकान में भी डर लगता है और प्रकाश में वृक्षों के भीतर होकर दौड़ कर चला जाता है। इस वास्ते प्रकाश के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है, तो सत्संग के प्रकाश को काम ले तब काम आता है, आंखें मीच ले तो काम क्या हो प्रकाश, सूर्य अच्छा है परंतु आंखें ही मीच नहीं देखते ही नहीं। इस वास्ते जो शिक्षा मिलती है उसके अनुसार सबकी सेवा करो, तो सबकी सेवा करना सबको सुख पहुंचाना सबको आराम पहुंचाना ये कर्तव्य होता है, और उनकी आज्ञा पालन करना उनकी प्रसन्नता लेना बड़ा ये हमारा कर्तव्य होता है, और आज्ञा पालन कर्तव्य पालन करना उनका आज्ञा देने वाला उनका हित चाहना, जैसे बताया गुरु कौन हो जो हित चाहता है चेले का, वो चेला चाहे माने चाहे न माने। संतों में तो ये बात आई है, विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण से कहा कि आप लड़ाई मत करो, इसमें आपका भला नहीं है। अच्छी बात कही, रावण ने लात मारी, शिक्षा देने आया है तुम तो क्या, आप फिर समान भले में ही मारा, आप पिता के समान हो मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा राम जी के भजन से हित होगा, इसमें हित नहीं है। कि मम पूर्व वशी तपस्या प्रीति छठ मिल जाओ उठता है कि वो नीति। रावण बोला कि मेरे शहर में तो रहता है और तपसी से मित्रता करता है जो हमारा बैरी है, मम पूर्व वशी तपस्या संप्रीति छठ मिल जाओ ताऊ को नीति, उसको नीति गए तेरी नीति एक मैंने मानी, वो आया दूत हनुमान उसको मार दो, तो तुमने कहा नहीं नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति विरुद्ध है, तुम्हारा नहीं मेरा गांव जल गया सबका सब, अब राम को जाकर सलाह दे तो उसका ही मर जाए गांव सभी, तेरी नीति खराब है मैं नहीं मानता, तेरी नीति मानी जो क्या नतीजा निकला ताई को नीति गुरु जाकर के मम पूर्व। जब ये बात कही तो लक्ष्मी से विभीषण के मन में थोड़ी रीस आ गई, तू तो राज्य करता है और मेरा घर भी तेरा पूरा है, क्या घर जितना भी मेरा हक नहीं लगता, मम पूर्व मेरे पुर में रहता है तो जमीन पर नहीं, वो आकाश मार्ग से गया, ऊंचा उड़ कर आकाश मार्ग से गया राम जी के पास। कहते मैं अब राजा बनूंगा तो पग दूंगा, तेरी जमीन में पग नहीं दूंगा। ये रीस आ गई तो राम जी ने चाहते आओ लंकेश, लंकेश बढ़ा दिया, तब लंकम पैर रखा, तेरी जमीन में नहीं रहूंगा। क्यों दूंगे मम पूर्वश, अरे भाई घर जितना तो मेरे हक होना चाहिए, तेरा भाई हो, इतनी जमीन तो मेरी भी होनी चाहिए, तू ही तेरी है सभी, तो तेरी नहीं जा। राम जी ने कहा आओ लंकेश, लावे समुद्र का जल लाओ, लाल तिलक कर दिया। रावण जीता जागता संपूर्ण सेना सहित बैठा है, लाल तिलक पहले दे दिया। इस बार तो लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए तब कहा कि सोच विभीषण भूप कहा करो, मेरा और कुछ नहीं, बाप का सोच है ना, लक्ष्मी का सोच है ना, कोई भाइयों का सोच है, मेरी एक ही सोच है, विभीषण को मैंने राजा बना दिया, अब कैसे बनाऊंगा, लक्ष्मण तू मर जाएगा और तेरे निर्जनी के एक कुमारा ताश ताश तुम प्राण आधारा, मैं अपनी माँ के एक ही हूँ, तुम प्राणों का आधार है, तुम जरिया मैं ही मर जाऊंगा, तो बात एक मेरी मन में रह जाएगी, सोच विभीषण भूप गया, इसको राजा बना दिया, अब कैसे बनाऊंगा। भगवान जी इसी विचार करते हैं, परंतु उनके बल पर भरोसा दिलाकर कह दिया राजा बना दिया उसको। तो विभीषण की उपासना ही, विभीषण ने एक महाराज मैं कुछ उपासना रही, मेरे मन में राजा की उपासना आ गई थी, मन प्रभु के दर्शन से उपय गई सब, अब नहीं है राजा बनने की। तो के भाई मम मेरा काम है कि तेरी भक्त की अपनी इच्छा पूरी करना, तो तेरे को राजा बना दिया, तो अपना कर्तव्य पालन किया है। तो विभीषण ने अंत तक कहा मेरे को भले ही मारो, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हार संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर वो तो भलाई करते ही रहते हैं। अब बात चल रही थी आज्ञा पालन की, तो वहां क्या करे, माँ बाप की आज्ञा हो जाए वो धर्म विरुद्ध है, तो एक बात तो बता दी कि धर्म विरुद्ध होने पर आज्ञा भंग का दोष मेरे को होगा, पति को नहीं हो, माता पिता को न हो, ये बात है। दूसरी बात उसे समझने की है कि रेणुका जब तक की स्त्री जल भरने को गई थी तो बड़ी पतिव्रता थी, तो क्या करती, स्नान करके और धोकर कपड़ा और कपड़े में जल की पोटली बांध ले आती, अगर बर्तन में डाल देती तो सदा तो कपड़े में जल बन जाता, उसने कपड़े में जल बना नहीं। बात क्या हुई, कहा गंधर्व कोई आए थे स्नान करने को, तो उनके बाल थे वही वे देखा सोने की तार की तरह चमकते थे, तो तार को देखकर विचार किया कि जिनका केश भी इतना सोने की तार की चमकता है तो कितना सुंदर होगा, केवल ये बात आई, पतिव्रत नहीं रहा, अब पानी नहीं था कपड़े में निकल गया, पति ने समझ लिया तो कह दिया कि तेरी माँ को मार दो। परशुराम जी के दूजे भाई थे, उन तो माने नहीं, परशुराम को मार दे तेरी माँ को, पट कांधा काट दिया। महाराज खुश हो गए, बोल वरदान क्या मांगता है कि भाइयों को और माँ को सब मार दिया, बोल वरदान क्या है कि महाराज मेरे भाइयों को और मेरी माँ को जिला दो, कृपा करो, और इनको ये मालूम नहीं हो कि हमारे को परशुराम ने मार दिया, ये तो मालूम न हो, जिला दो, तो जिला दिए। ऐसी शक्ति हो तो पार निकल दो, वैसी हल जाए, मेरी ताकत हो तो, नहीं तो कैद भी कर दो, यह बात लीला हो गई। दूसरी बात एक और आती है, अहल्या की बात आती है, तो उसी बात आती है कि वो दोष हो गया तो पति पिता ने मान पति ने कह दिया कि उसको मार दो, तो चिरकारी एक लड़का था, वो अहल्या ऐसी बात है, उसी भी अहल्या नाम है, ये अहल्या नहीं दूजी है, तो वो मारने के लिए क्या आप पिता ने कह दिया कि माँ को मार दो, दे वो तो मार दे, बड़ी मुश्किल हुई, पिता ने माँ है, माँ का सौ गुना अधिक दर्जा है, पिता से पूजनीय अधिक होती है, कई जगह दस गुना है, तो पिता ने कह दिया तो क्या करूं, और चिरकारी था वो, तलवार निकाल करके खड़ा रह गया, अब क्या करूं, भगवान को याद कर रहा है कि महाराज बड़ी मुश्किल हुई, पिता की आज्ञा पालन करता हूँ तो माँ की हत्या हो जाती है, और माँ की हत्या नहीं करता हूँ तो पिता की आज्ञा भंग होती है, क्या करूं। वैसे उनको मालूम हुआ कि मैं कह दिया जो मार देगा तो पश्चाते मारना नहीं चाहते, त्याग कर दो और धन दे दो, मारना नहीं, स्त्री को मारना कभी ठीक नहीं है। मन में आई तो पूछा आए तो तुला नहीं खड़ा था यू कि नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, ऐसा कुछ आज्ञा हो जाए तो ऐसी आज्ञा पालन में विचार करो क्या करना चाहिए मेरे को, उसमें कर्तव्य का पालन करो ठीक तरह से। न्याय युक्त बात हो तो वही बात, आज्ञा भंग करने से मैं पापी बनूंगा और आज्ञा पालन करने से मैं, आज्ञा देने वाले पापी बनेंगे, तो उनके पाप से बचाने के लिए आज्ञा भंग कर दे, फिर कोई दोष नहीं, फिर उसकी माफी हो जाती है। एक बात ऐसी है कि पतिव्रता होती है वो पति लोक को जाती है, ऐसा बताया है। वो पति यहाँ भी पति के साथ रहती है, वहां जाती है तो पति के साथ जाती है। अब पतिव्रता तो स्त्री है, मंदोदरी है और पति रावण है। अब पति लोक को जाएगी, जो पति तो भगवान ने मारा गया इस वास्ते गया, मैंने ऐसा कोई दुष्ट हो तो वो नरक में जाएगा, तो पतिव्रता भी नरक में जाएगी, क्यों पति लोक को जाती है वो तो कहते हैं पतिव्रता के प्रभाव से पति का कल्याण हो जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगी, वो अपने पति को स्वर्ग ले जाएगी, उसने इतना अपने धर्म का पालन किया है। कहते पति कैसा ही हो, वो धर्म में अपनी पक्की है तो उसका तो महाराज ऊंचा लोग है ही, इसमें संदेह ही नहीं। कहते ऐसा वो पति है वो जैसे रावण जैसा हो तो उसकी आज्ञा पालन करना। कहते आज्ञा पालन करना मन शिक्षा देने की बात कही है, रावण ने समझा वे रानी बार बार समझाया कि आपके काम ठीक नहीं है। वो कहता जा वो मानते ही नहीं, परवाह ही नहीं करता, परंतु मंदोदरी अंत तक कहने की आपका ठीक नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। वाल्मीकि में तो आता है, आप लोग ने सुना ही होगा, मंदोदरी सीता जी की चिंता करती है, सीता के लिए भोजन भेजती है, कपड़ा भेजती है, वे उनको सुख हो, वो स्वीकार नहीं करती, सीता जी स्वीकार नहीं करते, पर मंदोदरी जी है वही स्त्री है, इसको तो अपने आय परवस्था ने कैद कर दिया। तो स्त्रियां अपने अपने कर्तव्य का पालन करती, दूसरे को सुख हो गए, आराम हो गए, जगह देखा जाएगा, तो इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने से जीव का कल्याण होता है। तो स्त्री स्त्री का धर्म का पालन करे, पति पति अपने का धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करने से बड़ा कल्याण होता है। एक पद्म पुराण में कथा अति विचित्र, काशी में रहने वाले एक अच्छे पंडित थे, तो उन पंडित जी की एक कन्या थी और कोई संतान नहीं हुआ। इधर से हम पढ़ने के लिए काशी जाते थे तो पंडित जी के पास में एक ब्राह्मण का लड़का पढ़ता था, बड़ा अच्छा सुशील विद्वान हो गया, हम पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गया, तो उसका गोत्र और देखा तो मिल जाने से कहा भी मैं कन्या दे दूंगा, अपनी कन्या दे दी, विवाह कर दिया। तो माँ ने कहा कि मेरी कन्या तो मैं दूंगी पर मेरे लड़का तो कोई नहीं है, मैं रखूं घर पर ही, तो जमाई मर घर पर ही रहेगा। उसे कहते उसी घर पर जाए क्या है, माँ बाप मर गए, वो महाराज बड़े अभिमान में आ गई कि ये पति है परंतु जायदाद जमीन और संपत्ति तो मेरी मिली है, इस वास्ते उश्रंखल हो गई, कहना नहीं माने। ब्राह्मण बड़े सुशील थे, सज्जन आदमी, वो ठीक शिक्षा देते, उन्हें उसे आ गया अभिमान कि मेरा घर है, मेरी सब कुछ है, ये तो बैठे मुफ्त में आए हुए हैं। दुराचार करने लगी तो बेचार उसने कहा भैया मैं नहीं रहूंगा यहाँ, तो वो हमसे चल दिए, चले गए। और वो महाराज उद्दंड होगी, उश्रृंखल होगी, उश्रृंग हो रहेगी तो दूसरे पुरुष आए, उनकी वह संपत्ति भी ले गए, जमीन भी दबा ली, घर से निकल गया, और वो अवस्था भी ज्यादा होगी, उसको निकाल दिया उसे, अब निकाल दी कभी प्रति फिरे, अब भिक्षा मांगे टुकड़ा मांग कर खाओ ऐसे करी। और वो ब्राह्मण देवता गया दूसरे देश में, वहां पर अपनी कथा सत्संग करता रहा, वहां अच्छे ब्राह्मण वाली कोई कन्या थी, कहा महाराज ब्याह कर दो, उसने ब्याह कर दिया। वो बड़ी पतिव्रता थी, वो करते सेवा, तो वो मांगती मांगती अनजान पने में उसी शहर में चली गई और उसी के घर पर जाकर भिक्षा मांगती है, जलोदर का रोग हो गया, पेट में पानी भर गया, बढ़ गया, ऐसे दुबली पतली हो गई, अरे मांगती है खाती है, पास में कुछ है नहीं। तो वो दरवाजे पर मांगने को आई तो उसको ब्राह्मण ने पहचान लिया कि मेरी स्त्री है ये, अब दुर्दशा में है, तो अपनी स्त्री को कहा कि तुम जाओ उनको ले आओ भीतर ले आओ। तो पति ने कहा भीतर ले आई, कहा देख ये तेरे बड़ी है, मेरी पहली की स्त्री है ये, तू छोटी है, ये तेरी बड़ी है, सास की तरह आदर कर, इसकी सेवा कर। तो सेवा में लग गई। अब सेवा में लग गई तब उसके मन में विचार आया कि मैंने इनके साथ कैसा बर्ताव किया, तिरस्कार किया, अपमान किया, खराब रास्ते पड़ गई और इनको दया है, अब भी मेरी करते हैं, अब मेरा शरीर कैसा हो गया, ऐसे शरीर में कौन सेवा करे, मगर कोई काम के नहीं, काम धंधा नहीं कर सकती, रोगी शरीर, दवाई की पथ्य की जरूरत पड़े, अरे कर नहीं सकते कुछ भी, ऐसी करी तो वो रो पड़ी। तो पति ने कहा तुम रोती क्यों है, तुम बड़ी है, ये तेरे छोटी है, इसकी सेवा करे तो कोई हर्ज नहीं है, बड़ों की सेवा करने छोटों का काम ही है, तू कहीं विचार मत कर। तो अपने कर्तव्य के पालन करने से कितनी विलक्षणता हुई, स्त्री ने तो नहीं मानी बात पति की, पर पति ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मेरी स्त्री है, ये मांगती फिर क्यों मिले, ऐसी आओ तेरे घर है, कहा कि तू बड़ी है, तेरा घर है ये, तू है मालकिन, ये तो तेरी नौकर है, छोटी है ये तो, ये काम करेगी। तो ऐसे पुराण में कथा आती है, कई तरह की विचित्र विचित्र कथा पुराण में आप पढ़ो तो पता लगे, पद्म पुराण पुस्तकाकार से भी निकल गया है, ऐसे पूरे पुराण जो कल्याण में निकले वे पुस्तकाकार निकल गए, ऐसी सुंदर कथा आती। एक कथा और याद आ गई, एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, तो ब्राह्मणी सेवा करती थी, एक दिन वे ब्राह्मण बहुत उदास हो गए, बड़े हुए खिन्न मन से बैठे, उसने हाथ जोड़ कर कहा महाराज आप दुखी क्यों है, क्या बात है। तो बोले कि देखो प्रिय, मेरे दुख का कारण तुम जानती हो, पूछती क्या हो तुम जानती हो, कि मैं अंतरियामी थोड़ी, वो क्या दुख है, कि देखो अपने इतने वर्ष हुए कोई संतान नहीं हुआ, हमारे संतान की चिंता प्राय माताएं किया करती है, पति इतना प्रचार नहीं करता है, स्त्री की चिंता होती है तो वो तो नहीं करती, वो पति चिंता कर रहे कि हमारे संतान एक कन्या भी हो जाती तो उसका भी दान हम करते, हमारे संतान नहीं है। तो वो स्त्री बोली कि आपको पता है पति हमारे संतान क्यों होता, कि क्यों होता, कोई संतान होना खराब है, खराब नहीं, संतान होने का कारण है, क्या कारण है, कि जो आदमी दूसरों को दुख देता है उसके संतान होता नहीं है, होता है तो पापी होता है, तो आपने किसी को दुख दिया नहीं, दुख देता है, कष्ट देता है तो उसके संतान होता है, वो बालकपन से ही माँ बाप के मारता है, लाठी लिए सिर में देता है फिर हंसता है, जूती मारता फिर हंसता है, छोटा जन बड़ा हो जाता चोरी करता है, चीजें खराब कर देता है, माँ बाप को तंग करता है, और ऐसे ब्याह कर बड़ा हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाए तो मर जाता है, फिर वो रोते ही रहता है, तो ऐसा हमारे पुत्र क्यों होता, मैंने किसी को दुख दिया ही नहीं है, ना आपने दिया मैंने दिया नहीं, तो बदला लेने के लिए पुत्र आता है, इस वास्ते दुख करने की बात नहीं है। और एक और तरह का पुत्र होता है, एक वो पुत्र होता है जो जिसका धन हमने हर लिया है, वो धन लेने के कारण से वो फिर आकर जन्म लेता है, जन्म लेता है तो बालक पड़े में बहुत खर्च होता है, फिर बीमार हो जाए तो खर्च होता है, फिर दरिद्री कर देता है पिता माता को और फिर मर जाता है, तो ऐसे हमने किसी धन भी नहीं चुराया, ऐसे पुत्र होता है। एक पुत्र ऐसा होता है जो वो माता पिता से कुछ लिया है, कर्जा है, तो कर्जा उतारने के लिए आता है, वो माँ बाप की सेवा करता है, शादी तर्पण करता है, मरने के बाद भी करता है, मरते माँ की बाप की आज्ञा पालन करता है, एक ऐसा पुत्र होता है। या चौथा एक ऐसा पुत्र होता है, कोई संत है महात्मा है जिनकी हमने सेवा की और किसी कारण से उसका कल्याण नहीं हुआ तो हमारे घर आकर जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही मस्त रहता है, अपना छठी पेशाब भी दूर करता है, माँ से ही सेवा कम लेता है, भजन स्मरण ले जाता है, खेल में भगवान की लीला करता है, ऐसा भजन है उसी संतों की हमने सेवा नहीं की होगा, सेवा किया तो वे मुक्त हो गए होंगे, जन्म ले तो सेवा करने का आना पड़े, इस वास्ते सेवा में लड़का क्यों होता। ब्राह्मण बोला कि मैं तो पंडित हूँ, कथा करता हूँ, तेरे को बातें कहाँ से आई, तुम तो ये समझते रहे, कि आपको याद नहीं है मेरे पिताजी बड़े पंडित थे, उन पंडित जी की लड़की हूँ मैं, और मेरे पर स्नेह बहुत था, तो माँ की गोद छोड़ मैं पिताजी गोदी में रहती, और पिता अच्छे विद्वान थे और पिताजी के पास कई साधु पढ़ने के लिए आते थे, कई संत अच्छे आते उनकी पिताजी सेवा करते थे, कई सेवा करने के पढ़ने के लिए आते थे। जो आपको मालूम है, हाँ मालूम है। तो ऐसे संतों के पास मेरे पिताजी जाते थे, संतों की सेवा भी करते, संतों को पढ़ाते भी थे, मैं रहती गोदी में। तो ऐसी बातें मैंने सुनी है बचपन में, ये बातें मेरे को याद है तो मेरे दुख नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, मैंने सत्संग किया। इस वास्ते आप भी ऐसा करो, एक वशिष्ठ ब्राह्मण है उसके पास आप चलो, उनके पास ले गई, ज्ञान दिलाया, उसे शोक मिटा दिया। तो स्त्रियां शिक्षा देती है और सब सहायता करती है, स्त्री के समान कोई मित्र नहीं है। संसार के मित्र ऐसे नहीं जैसे स्त्री होती है ऐसे, और भाई दुख देने वाली भी होती है, सुख देने वाली, सब तरह की सृष्टि सब जगह होती है। तो अपने घर में बर्ताव अच्छा करो, आपस में स्नेह रखो और कर्तव्य कर्म करने में सावधान रहो, फल की इच्छा न रख करके और करने में सावधान, होने में प्रसन्न, जो हो जाए सुखदायी दुखदायी उसमें प्रसन्न रहो। कि प्रसन्न कैसे रहे, दुखदायी परिस्थिति आ गई, रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, अच्छा दुख लोग क्या करोगे, क्या रोटी कपड़ा आ जाएगा। अपने भगवान का विधान है, पाप नष्ट करने के लिए आई है परिस्थिति, उस होने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए अनुकूल प्रतिकूल, जो कुछ भगवान ने दे दिया उसकी मर्जी से प्रसन्न रहो। ऐसी बात, नारायण नारायण नारायण।